Baju o baju na skraju paranormalu. Faluj pośród wokalu, wulu freestyle'ów. A ja namaluję ci normalnie jakiś roztargnień, co wtargnie w ciebie życiodajnie. Co? We łbie jebie centralnie stali jeden na kraj, fajne hajnie. I new school prania mózgów znów tu. Pełne wykręceń, przegięcie for you. Cięcie głów wyrwanych ze snu. Protestuj jeśli masz w sobie choć tą odrobinę gestu. I bez tej mapy można pomyśleć o zdobyciu swego Mont Everestu. Tu, w końcu to ego. Odyseja muzycznego rejestru, ujawniająca swych autorów tu z pozmierzchu. Jeśli chodzi o hałas i sztukę latania wielce szu, podróżniczy w czasie na trasie, wśród lasów i świateł pędzących pojazdów. Zamiast mapy, wojsk kieszeni w pełni, pełnych od grasu plus grasów wychodzących naprzód, bus różnych dusz i ten luz mus, co wyrasta z podziemia jak kuskus. I ten luz mus, co wyrasta z podziemia jak kuskus. Zalej krnią tych słów, szóst schizów, widzów, stary słów pigu. Niepostrzeżenie wdarł się, pozostawiając przesmyk snów powyłamywanych strzyków, kiczu kumików, snów pisków, flow płynące z pysków. Niepostrzeżenie wdarł się, pozostawiając wyrwę, a wir ten miotał nami jakby dominem. Zapętlił ten beat w mig hit. Poprzez alej krętych wersów, papieru stert, wytarganych z notesów, pomiętych na prędce gersów, zeżartych kilometrów. Niepostrzeżenie wdarł się, pozostawiając mętlik. Hit ten beat, tym tętni.